Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir Dünya Mirası Adalar programında daha bir aradayız. Bugün merhaba, ben de Asu. Evet, ben de Alp. Bugün konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Kürsüsü'nden Profesör Gülşen Kılıçreis Aydınoğlu. Hoş geldin Gülşen. Hoş bulduk. Gülşen merhaba. Merhabalar. Gülşen Aydın değil mi? Evet evet. Olsun o kadarcık olacak Alp. Eski soyadın galiba. Gülşen evet. Kılıçreis özellikle. Duyuluyor mu Gülşen sesimiz? Ben sizi gayet Gülşen, iyi duyuyorum. Kendisiyle bu arada bağlanacağını umarak adalar için yeniden yapılmakta olan koruma amaçlı imar planını konuşacağız. Bu konudaki gelişmeleri, bu konuda şimdiye kadar yapılmış planlarla ilgili eksik fazla ne var onları görüşeceğiz ve koruma amaçlı imar planının ne demek olduğunu konuşacağız. Fakat kendisi şu anda nedense cevap veremiyor. Ben duyuyorum sizi. Asu sen... Duyuyor. Ben duyuyorum. Evet. Biz onun sesini alamıyoruz. Duyuyor. Ben duyuyor. Acaba... Peki evet. Gülşen konuşuyor musun? Evet. Şu an sesim geliyor mu acaba? Geliyor Gülşen. Gayet tamam. Güzel geliyor. Tamam. Ona gelmiyor. Bana gelmiyor peki. Gülşen'in sesi. ben duyuyorum hepinizi. Siz görüşebiliyorsanız devam edin. Tamam devam tamam. Ediyoruz o zaman artık. Tamam. Evet. Tamam. Gülşen, siz devam edin. Öncelikle ben hepinize çok teşekkür ederim beni bu programa davet ettiğiniz için. Ben yalnız konuşmaya başlamadan önce hazır Açık Radyo'nun dinleyicilerini bulmuşken çok küçük kısacık bir duyuru yapmak istiyorum. Şu an benim de içinde bulunduğum Yeni İnsan Yayın Evi'nde Şehir ve Mekan Kitaplığı serisi kuruldu. Ve ilk kitabı bu hafta içinde kitap evlerinde satışa sunulacak. Açık Radyo izleyicilerinin de ilgisini çekeceğimi düşündüğüm bu kitap mekansallık sanat üretiminde eş zamanlılık durumu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleşen bir sempozyum kitabı bu. Ana konseptini de yine Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı ve Açık Radyo'nun program yapımcısı olan Aykut Köksal'ın oluşturduğu ve mekanın ontolojik bir özelliği olan eş zamanlılığın Türkiye'de ilk kez ele alındığı bu sempozyuma sunulan bildirilerden oluşan bir kitap bu. Kitapta yine Aykut Köksal'ın sempozyumun kavramsal çerçevesini sunan giriş yazısının ardından çağdaş sanattan tiyatroya, mimarlıktan müziğe, edebiyattan dansa uzanan ve bu kitap içinde yeniden gözden geçirilmiş olan bildiri metinleri yer alıyor. Kitabın editörü ben ve Saadet Tuğçe Tezer. Herkese bu kitap için şimdiden iyi okumalar diliyorum. Çok güzel. Başlık mekansallık. Mekansallık sanat üretiminde eş zamanlılık durumu. Oldukça özgün bir kitap bu. 15 tane. 15 ya, tane. Radyodan alabiliyorum, buradan alamıyorum. Yazar var ve gerçekten Türkiye'de ilk defa yapılmış aslında özgün bir çalışma. Şehir ve Mekan bu kitaplığı serinin ismi aslında adalar için de bir belki bir şehir ve mekan başlığında bir kitap hazırlamak için iyi bir fırsat olabilir Gülşen. Çünkü biz de sürekli adaların işte şehirleşme tarihi, hangi aktörler şehirleşmeyi, planlamayı, işte belediyeciliği, şey yapmışlar, önünü açmışlar, çekmişler, yönlendirmişler. Bunların böyle bir tarihi, derli toplu bir tarihi var mı diye hep arıyoruz. Bunu da ayrıca belki değerlendirmek söz konusu olabilir. Evet, çok güzel bir çalışma. Evet, şimdi biz evet. sonumuza geçelim istersen. Çünkü tamam. Vakit çok az vakit biliyorsun. Vakit çok az, evet. Evet, bir de yani bu şimdi konu bu kurum gerçekten amaçlı. Çok... Evet. Zor, kapsamlı bir konu. Yani bir bugünkü program sınırları içinde her şeyi konuşmamız mümkün değil. Ben bu koruma amaçlı imar planlarını hani teknik olarak çok fazla izleyicileri sıkmamak için anlatmak istemiyorum. Ana hatlarına değineceğim. Fakat hemen şunu söyleyeyim ki yani bu koruma amaçlı imar planlarına gelmeden önce biz şu an İstanbul'da adalarda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve oldukça gerilimli ve sancılı bir ortam bu. Bir tarafta belediyenin çok iyi niyetlerle başladığı planlama sürecine katkı vermek üzere ve iyi bir katılım modeli oluşturmak üzere iyi niyetle bir başlangıç yaptığı. Fakat icraata geçtiğinde pek de öyle olmayan bir istenmeyen bir durum gelişti. Bir taraftan geçmiş belediye plandan mı bahsediyorsun? Yok hayır, şu andan bahsediyorum. Şu anda. Yani katılım modeli oluşturmaya çalışıyor belediye. Fakat işte şu an adalarda bu katılım modelinin ne kadar ilerlediğini, özellikle bu en son ulaşımla ilgili yapılan düzenlemelerde çok iyi hissedemiyoruz. Yani bu durumları biraz söylemek istiyorum. Bir tarafta dünya mirası adalar olarak bir çaba var ve modern mimarlık örnekleriyle birlikte adanın özgün değerlerinin ortaya çıkarıldığı sivil girişimler var ve siz de zaten bunun program olarak öncülüğünü yapıyorsunuz. Bir tarafta geçiş dönemi yapılaşma koşulları var. Bunlara itiraz edildi. Mimarlar Odası ve müdahil olan Şehir Plancıları Odası da dava açtılar. Yani bütün bunların arasında belediye de şu an bu koruma amaçlı imar planını hazırlamaya çalışıyor. Yani sancılı bir süreç. Belediyenin işi çok zor. Ben ama yine de kendilerine bu konuda başarılar dilemekten başka bir şey söyleyemiyorum. Şimdi evet, o zaman ulaşım meselesi. Çalıştay ile ilgili söylediğin evet çok doğru. Yani orada iyi niyetli belki bir çalıştay yapıldı ama oradan çıkan sonuçların aslında sonraki uygulamalara yansımadığını gördük gerçekten. Dolayısıyla yani bu katılım denen evet, katılım denen meselenin aslında çok zor olduğunu, hele ki bu koruma amaçlı imar planlama sürecinde farklı çıkarlar söz konusu olacaktır. Bu zor süreci evet, yani nasıl kurgulayıp nasıl hayata geçirecek? Yani burada tabii sivil toplumun ve işte bütün meslek kuruluşlarının planında çok önemli rolü olacak. Yani süreci takip etmek, belgelemek. Evet. Bilgilendirmek, evet. Sürekli yayınlar yapmak, gerek akademik gerek bütün perspektiflerden konuyu açmaya çalışmak. Bugün de işte aslında amacımız hani bir giriş olarak koruma amaçlı imar planı, diğer imar planlarından belli. Evet, istersen farklı bir şey, çok kısaca yani niye Asu, ben kısaca tamam bu konulara gireyim biraz, altlarını çizmeye çalışayım. Yani hangi konularda ne tür şeyler var, konuşulması gereken alt başlıklar var. Şimdi tabii ki dinleyicilerimiz açısından bilgi vermek lazım. Bir normal imar planı var, bir de koruma amaçlı imar planı var. Koruma amaçlı imar planı adalar gibi sit alanlarında özgün kültür ve tabiat varlıklarının olduğu yerlerde, yani bir sit alanı ilan edilmesi gerekiyor bir yerin. Sit alanı ilan edildiği zaman bu ister kentsel sit olabilir, arkeolojik sit olabilir, doğal sit olabilir, tarihi sit olabilir veya karma bütün bunlardan oluşan bir sit alanı olabilir. Böyle bir durumda burası için koruma amaçlı imar planı hazırlamak gerekiyor. Şimdi planların kendi içinde bir şeyi var, hiyerarşisi var. Biz bir üst ölçekli planlar diyoruz, bir de alt ölçekli planlar diyoruz. Üst ölçekli planlarda şu an belediyenin yapmaya çalıştığı plan 5000 ölçekli plan. Bu planda adanın diğer planlardan farklı olarak özgün değerlerini ön plana alarak alanın etkileşim ve geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak ki bu kavramlara biraz sonra daha detaylı gireceğiz. Kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla mekansal müdahale kararları alan planlar bunlar. Şimdi bu planların diğer planlardan farklı olarak yerin özelliklerini göz önüne alan, morfolojik yapısının çok farkında olan, soyut ve somut kültürel miras değerlerinin sürdürülebilirliğini ön planda tutan bir yaklaşımla hazırlanması gerekiyor. Şu ana kadar adalarda daha önceden vardı bu planlar. Bunlar iptal edildi. Çünkü iptal edilmesinin nedeni de bu adanın özgün yapısına zarar getirdiği, yapılaşma oranlarının çok arttığı, nüfusunun arttığı düşüncesiyle bu planlar Allah'tan iptal edildi. Şimdi belediye aslında çok zor bir işin içinde. Yani bu plan bir taraftan bir şans bence adalar için. Eğer stratejilerini çok doğru kurarsa ve planın içini gerçekten iyi doldurursa bu planın adaların korunması ve dünya mirası adalar olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamında da bir şans yaratabilir. Ancak bunun karşısında engeller var. Şöyle ki Asu şeye geçiyorum, bu doğal sit kavramıyla evet. ilgili olarak evet. konuya geçiyorum. Çünkü bu bir engel oluşturuyor. Yani dinleyicilerimizin bir kısmı da bunu bilmiyor olabilir. Evet. Şimdi kültürel sit, kentsel sit ve doğal sit bir bütündür. Bir yeri oluşturan bunlar bir arada kendi aralarındaki ilişkiler biçimiyle var olurlar. Yani siz bir yerin yapılarını ayırıp bir taraftan da doğal alanını ayırıp burası yerel yönetimin yetkisi altında, burası Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisi altında dediğiniz zaman iki parçalı yapı oluşturuyorsunuz. Ve bu iki parçalı yapının karar alma mekanizmaları farklılaşınca bu sefer yerde de birbiriyle uyuşmayan ve birinin varlığını tehdit eden gelişmeler ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla adaların bu doğal ve kentsel sit alanı bütünlüğünün bozulmuş olması için İBB'nin ne yapacağı konusunda oldukça meşakkatli bir süreç var. Bu kritik bir konu. Çok çünkü kritik bir konu. Hem doğal hem kentsel ve biri Kültür Bakanlığı'nda, Turizm Bakanlığı'nda, biri Çevre Şehircilik'te. Kilik Bakanlığı'nda. İBB'nin evet. bu iki bakanlık iki kişinin arasında son derece stratejilerini yani bu gerçekliği kabul ederek bunlar arasındaki eş güdümü sağlayacak. Çünkü Türkiye'de böyle bir sorun da var. Yani çok parçalı bir kurumsal mekanizma var ve yetki alanı kargaşası var aynı yer için. Dolayısıyla burada İBB'nin rolü bu iki bakanlık arasında ve bu iki karar mekanizması arasında bir eş güdüm sağlayacak modelleri oluşturması gerekiyor. Aksi halde biz korumadan bahsedemeyiz. Evet. Şimdi şeye devam edelim isterseniz. Yani plandan beklentiler ne olacak? Evet. Bu, çünkü sadece mekansal müdahale değil anladığım kadarıyla. Tabii yani ki. Sosyoekonomik yapısı, ulaşım, afetlere karşı dayanıklılık ve bunların hepsini bir koruma perspektifinden planlamak. Şimdi Asu tabii öyle. Yani planlamanın varoluş nedeni zaten hani bütün bu söylediklerinle birlikte yani doğal ve kentsel alanların kullanım biçimlerini, bunlar arasındaki ulaşım ve erişimi, morfolojik yapının özelliklerine uygun olarak mekansal kararları en akılcı biçimde alması beklenir planlamada. Bu mekansal derken tabii sadece fizik mekandan bahsetmiyoruz. Yani onun içini dolduran sosyal mekandan da bahsediyoruz. Dolayısıyla planın insana ve yere yönelik hedefleri vardır. Evet. Özellikle bu tür özgün yerler için ani çözümler yerine hassas duruşları olan kararlar üretilmesi beklenir. Yani buradaki ani çözümlerden şunu kastediyorum. Hani şu an adalarda ulaşımı çözmek ihtiyacını hissetti çok doğal olarak yerel yönetim. Fakat o kadar ani kararlar aldı ki bu katılım toplantılarında çok iyi bir başlangıç olarak yaptığı, fakat daha sonra bunu mekana yansıtırken o kadar ani davrandı ki, yani dolayısıyla bunlar bir planlamada bir bütün olarak düşünülmesi gereken ve daha hassas yaklaşımları olması gereken bir türde yapılmalıydı. Yine bu koruma amaçlı imar planından geçmişten ders almasını ve bu şekilde ilerlemesi gerektiğini beklememiz gerekiyor. Çünkü geçmiş planlarda çok büyük hatalar vardı. O zaman bunun da yolu... Yani ayrı ayrı bunlar birbirinden koparılmıştı. Yani hatalardan bir tanesi mesela bu iptal edilen planda ulaşım konusu, ulaşım master planı yapılacak diye bir kenara konmuştu hatırlıyorsan. Ve mahkeme kararında da şeyden spesifik olarak şeyden bahsediyor. Adalar yollarının işte yaya yolu olduğunu söyleyen koruma kurulu kararının dikkate alınmadığını söylüyor mesela. Yani bu ulaşım meselesi tamamen dışarıda bırakılmıştı. Kıyılar bir konu. Evet, meselesi yani, dışarıda bırakılmıştı. Şimdi ormanların aslında, sürdürülebilir değil mi? Aslı burada ne var biliyor musun? Yani bizim planlamada konuştuğumuz bir takım kavramların, tabii ki o kavramlar ve o yaptırımlar üzerinden konuşuyoruz gerçekçi planlar üretebilmek için. Ama burada kaçırdığımız şu var. Bunun adalar için, adanın bu özgün yapısı için ne kadar uyumlu davranılabiliyor? Yani hani herhangi bir yere yapılan bir çalışma gibi bakılıyor ne yazık ki adalara. O yüzden şu an planlama süreci çok meşakkatli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Dolayısıyla yani şimdi mesela yine bu bana sohbet arasında söylemiştin. Bu helikopter iniş alanı ile ilgili konu ne olacak? Evet. Şimdi siz eğer bir yer için bir planlama hazırlıyorsanız o yerin üstelik böyle özgün bir yerin, hani bu tür dışarıdan gelen kararların böyle yukarıdan veya işte başka bir şekilde emrivaki bir şekilde gelmemesi gerekiyor. Yani burada özellikle şey zaten yerel yönetim itiraz etti biliyorsunuz bu iniş alanına. Ve çok da haklı gerekçeleri söyleyerek itiraz etti. İşte uygulama imar planı, dolgu yapılmamasını gerektiren bu tür uygulamaların halkın sahil şeridini kullanabilme imkanını sınırlandırdığını, adaların doğal kıyı çizgisini değiştireceğini, dolayısıyla deniz ve kara ekosistemlerine zarar vereceği gerekçeleriyle itiraz etti. Buradan şunu anlıyoruz. Yani bu tür parçasal bakışlarla biz bir yeri koruyamayız. Evet. Bunun bir bütün sistem parçasal için müdahaleler demek lazım. Parçasal değil mi? Müdahaleler. Şimdi bunu şununla ilgili söyleyeceğim. Aslında baktığımız zaman bizim düşünsel olarak yani bazı konularda çok ilkeler var. Yani mesela bütünleşik kıyı alanları plan tanımı ve esasları var mevzuatımızda. Bu ne demek bütünleşik kıyı alanları? Yani adaların kıyılarını hem kendi aralarındaki ilişkiler hem İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu bir sistem içinde baktığınız zaman siz buna doğru düzgün karar üretebilirsiniz. Yani bütünleşik demesinin şeyi bu. Şimdi mesela bu da mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre böyle bir bütünleşik kıyı alanları planından bahsediliyor. Ve bu şey değil yalnız, mekansal müdahaleleri olan bir şey değil. Üst ölçekte, yani 25 bin ve 50 bin ölçekte bütün bu kıyıların bir aradalığını ele alarak ve çok hassas bir şekilde zaten tanımlamış, diyor ki işte kıyıları etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan diyor. Şimdi yani bu yaklaşımın mantığı doğru, bütünleşik. Koruma ve kullanma dengesini sağlayacak şekilde mekansal hedef ve stratejileri öneren bir yönetim planından bahsediliyor. Ama o zaman işte şimdi bir şey oluyor, birbirini beklemeye başlıyor. Yani güzel bir fikir bu. Fakat 1/25 ölçek demek bayağı yukarıdan bayağı büyük bir yere bakmak demek. Bu hazırlanmadığı zaman ne oluyor? Adalar kısmı mesela işte açıkta kalıyor. Yani yüksek ölçeği bekliyorsunuz. Bir türlü onu beklemek zorunda da değil aslında Asun. Yani sonuçta çünkü yani bu işler böyle hemen bugünden yarına yapılacak çalışmalar olmuyor. Her birinin kendi ölçeği içinde bir araştırma şeyi var, altyapısı var. Yani siz 1/5000 ölçekli planı hazırlarken de son derece hassas analizler yapılması gerekiyor. Yani adaların örneğin bu modern mimarlık miraslarının envanterinin yapılması, açık alan sisteminin anlaşılması. Yani siz planda bir takım kararlar almanız için bu değerleri çok iyi irdelemeniz gerekiyor. Yani plan bir de ayrıca sadece görünenler üzerinden giden bir şey de değil. Görünmeyenleri de hesaba katmak zorundasınız. Yani neydi bu adayı oluşturan? Bir projeksiyon yapıyor. Bunun altını çizmek lazım. Yani bu plan adaların ileride nereye doğru gideceğine dair. Yani nüfus olarak, ekonomik faaliyetler olarak, İstihdam olarak, değil mi? Yani ve bunların mekansal şeylerini ondan sonra kurmaya başlıyor. Mekansaldı, ulaşımdı, değil mi? Bütün bunları birbiriyle bağlayarak düşünüyor. Bir önceki plan mesela işte nüfusla ilgili bir projeksiyon yapmıştı. Şimdi burada da yani çok önemli tartışmalar var burada. Adaların ekonomisi sadece turizme mi dayanacak? Yoksa çeşitlendirilecek mi? Mesela bu doğrudan koruma amaçlı imar planının mekansal kararlarını etkileyecek bir şey, değil mi? Şimdi buradaki... Öyle tabii, ama şimdi şu da var, yani plan hani projeksiyonları yapıyor, yani dinleyicinin kafasında şunu da oluşturalım. İllaki her şeyin hani büyümeye yönelik değil, belki de tam tersine, yani onu tartışmamız gerekiyor. Adada bazı şeyleri dondurmak gerekiyor belki de. Tabii, yani büyümeyi, tabii. Gelişmeyi büyüme üzerinden değil, başka dinamikler üzerinden ele alan bir yaklaşımın olması gerekiyor. Sürdürülebilir mesela. Sürdürülebilir. Sıfır karbon diyebilirsiniz mesela. Tabii yani çağdaş bir takım planlama yaklaşımlarını, yani onu da söyleyelim. Hani geleneksel planlama yaklaşımlarından uzaklaşmak yasal mevzuat açısından mümkün değil, belediye sonuçta mevzuata uygun davranacak. Ama bunun içini doldururken çağdaş yaklaşımları da devreye katarak zenginleştirebilir mekansal kararlarını alırken. Bunun da yolu şimdi bir katılım modeli üzerinden ilerlemeyi düşünüyorlar. Bunun da yaptılar adada, başlattılar biliyorsunuz yerel yönetim. Fakat evet. Bu katılım modeli, yani bunu bir model olarak geliştirmek gerekiyor. Sadece hani adada yaşayanları davet ederek onların adalarla ilgili düşüncelerini ele alıp ondan oluşan bir katılım modeliyle bu iş ilerleyemez. Burada nasıl ilerler? Uzmanların da işin içine katılarak, yani çünkü adada yaşayanlar kendi sorunlarını ve kendi yaşadıklarını ortaya koyarak planda beklentilerini koyarlar. Buna karşılık her beklentinin de planla karşılanması mümkün olmaz zaten. Planlamanın amacı bu. Aradaki dengeyi doğru kurmak. İşte bütün bu eğilimler ortaya çıkmalı. Bu katılım bu anlamda çok önemli. Ama bu yani eğilimleri... Bu anlamda bir kamusal bir şeyden bahsediyoruz. Yani şöyle, yani aslında bir ufuk açmak ve bunun bir adaların korunması meselesinin, sürdürülebilirliği meselesinin, sıfır karbon meselesi, bunların hepsi şu anda küresel, kamusal dertlerimiz, uğraştığımız. Yani bu ufukları açacak, bu konulara bağlayacak şeyler gerekiyor. Nasıl diyelim? Çabaların, seslerin de olması gerekiyor. Yani hem yerel ihtiyaçlar, hem bu tür kamusal perspektifler, ufuk açıcı şeyler, perspektifler, bunların buluşabilmesi gerekiyor. Bu çok entelektüel, araştırıcı bir süreç. Yani sadece bir form doldurup şey yapmak değil. Yani ki, hani... Ya olmaz ki, zaten onunla hiçbir noktaya gidemeyiz. Yani hani katılıma o kadar sığ görürsek onunla adaları koruyamayız, ben söyleyeyim size. Evet. Yani mümkün değil. Burada tabii ki yani bir tarafta bir kamusal fayda var. Ama bir tarafta da mekanın bir taşıma kapasitesi var. Yani bunlar arasındaki dengelerin doğru kurulacağı stratejileri üretmek çok önemli. Evet. O yüzden bu katılım modelinin daha genişletilerek, yani içinde yaşayanlarla birlikte bu konuda düşünce üretmiş uzmanları da devreye katarak yeni fikirlere, yeni gelişmelere ya da yeni çağdaş yaklaşımları için hesaba katan bir katılım modeli olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Aksi halde yani çok sık olmuş. Dünyanın her yerinden de olabilir. Çünkü bu benzeri perspektifleri her yerde şimdi düşünüyor insanlar. Dolayısıyla bu süreç aslında çok öğretici bir süreç de olacaktır. Hemen program bitecek. Bu etkileşim geçiş sahası diye bir kavram ortaya attı. Evet. Bu önemli bir kavram. Yani bu koruma evet. amaçlı imar planı aslında bir etkileşim geçiş sahası tanımlıyor. Evet. Böyle bir tanım da yapılacak. Tabii ki. Yani onu da dinleyicilerimize hemen kısacık söyleyelim. Bu etkileşim geçiş sahası korunması gerekli tabiat varlıklarını ve sit alanlarını doğrudan etkileyen, ekolojik öneme sahip, kirlenme ve bozulmaya duyarlı alanlar ve koruma alanı dışında kalan sit bölgeleriyle bütünlük gösteren, daha önceden sit sınırları içindeyken sit sınırları dışına çıkarılmış veya sit sınırları dışında tutulmuş korunması gerekli alanlar. Yani şunu demek istiyoruz. Biz adanın bir sınır çizip burayı koruyoruz diyerek iş bitmiyor. Çünkü bunun etkileşim içinde olduğu yerler de var. Yani evet. bu korumanın doğru yapılabilmesi için buna belki hani daha basit bir dilde ne diyebiliriz? Tampon bölge diyebiliriz örneğin. Evet. Bu tampon bölgeler de işin içinde. Yani dolayısıyla bu hani ada olduğunda ne olacak? Yani deniz tarafı mı olacak? Tabii ki işte bütünleşik kıyı koruması ormanlar. Da buradan kaynaklanıyor. Yani biz bütün bu alanları sadece kara değil, yani adanın zaten kendisi özgün olarak bunu da hani ontolojik olarak da ortaya koyuyor. Kara ile birlikte onu çevreleyen deniz de koruma bandının kendisini bizatihi oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla yani bunlar da çok önemli alanlar ve biz bunları hani bir bütün olarak görmeliyiz. Yani hep bütün bu konular, şimdi bu süreç içinde bütün bu konular böyle bir şey gibi elimizde bir sürü top çeviriyor olacağız aslında. Yani bu süreç öyle bir şey. Bir sürü top var. O topların her birinin ayrı sahipleri var, ayrı çıkar şeyleri var. Bütün bunları böyle elimizde değil mi çevirip ve buradan böyle bir adaların korunması yararına ve herkesin de nasıl diyelim birlikte bu yarara doğru şey yaptığı, yöneldiği bir o şey çıkacak, tablo çıkacak. Evet. Süreç uzun bir süreç. Uzun bir süreç ama da... bunun için Asu mutlaka bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Yani o değerin, bunun bir değer olduğunu sen, ben, onun bilmesi yetmiyor. Hı-hı. Yani bu değerin korumak için zaten onun bir değer olduğunu, hani koruma nesnesi, niye koruruz ki biz bir nesneyi? Onun bir değer olduğunu bilirsek koruruz. Değer olmazsa evet. bizim için hiçbir anlam ifade etmez. Bu yüzden evet. bunun çok daha geniş bir şekilde farkındalık yaratılarak koruma olabilir. Evet. Başka türlü yapamayız. Çok güzel bir nokta bu. Evet. Aynen. Yani şimdi artık toparlayacağız, kapatacağız programı. Evet, yani çok yani... bir şey, bu kadar kısa sürede bu kadar önemli bir konuyu komprime bir şekilde anlatmak konusunda epey ben de şey yaptım, yani zaman sınırlı olduğu için, ama umarım çok... hani ana noktaları çizmişizdir, evet, altını. Evet, devam edeceğiz. Zaten bu konuları çeşitli mecralarda da açarak anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada konuştuklarını da mesela bir metin haline dönüştürüp işte açık radyonun sayfalarında paylaşabiliriz. Değer olduğunu, adaların değerlerinin neler olduğunu döne döne anlatacağız Gülşen. Çok teşekkür ediyoruz Feryal Kabil'e. Rica ederim. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet, hepimiz, adalar hepimizin diyoruz ve adaları korumak için hep birlikte bu sürece, hep birlikte bir şekilde katılacağız, izleyeceğiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.